लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा पारी रखी हुई जो जीव कर रखी दिल होने लगा अब मेरा नारे हाउस पारी रखी हुई जो जीव कर रखी आज हम बटानी कोई हारे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा होने लगा टाइट में थोड़ा धुंधला सा दिखने लगा है साइट में मुझको संभालो बोतले छुपा लो मैं तो घुसने वाला हूँ अब किसी फाइट में बैंग बैंग बैंग बूम खाली करो रूम दारू ज्यादा नस में है कम थोड़ा खून करना है डांस तो आज अभी फ्लोर पे कुछ ना दिखेगा ना सुनेगा इस शोर में आ डाल नंबर इन माय फोन बेबे अननोन से मैं हो जाऊंगा नोन बेबे वो कभी मिलो तो अलोन बेबे बाकी सबको कर दे तू फ्रेंड जोन बेबे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा सब कहते हैं मुझको कि स्लो कर कोई पेग दे तुझे तो उसे नो कर भाई तुझे क्या पता बड़ा दुखता है दिल मेरा सच्ची बंदी को खोकर ये तो बहाना है मुझको तो जॉनी के साथ में वॉक पे जाना है सीन बनाना है मुझको बता देना टाइम और कहाँ पे आना है कुछ तो है होना सुनो सुनो सोना अकेले मत सोना आती है गणित थोड़ी कम पर तू प्लस मैं प्लस तेरी ये सहेली त्रिकोणा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड पानी दौड़ा दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा दारू ऑन द रॉक्स एंड कुछ भी ये बोलने लगा है मने तो डोलने लगा है बोतल ये खोलने लगा है एक और क्योंकि इस माहौल में मजा है कुछ भी ये बोलने लगा है मन इतूत डोलने लगा है बोतल ये खोलने लगा है एक और क्योंकि इस माहौल में मजा कुछ भी ये बोलने लगा है मन इतूत डोलने लगा है बोतल ये खोलने लगा है एक और क्योंकि इस माहौल में मजा है कुछ भी ये बोलने लगा है मन इतूत डोलने लगा है बोतल ये खोलने लगा है एक और क्योंकि इस माहौल में मजा है और दिन अब नेक्स्ट और दिन उड़ाता रोग भी ताकि ताकि